Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz içkinin maddi ve manevi zararları. Yani içkinin hem dünyadaki zararı hem ahiretteki zararları nelerdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizlere eğer bir maddi yasaklamışsa mutlaka o maddenin bizim için zararları vardır. İşte bunların biri de içki, alkollü içkilerdir. Allah Teala buyuruyor bizlere Maide Suresi ayet 90'da Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, iman edenler, Allah bir diyenler. Burada Mevlam müminlere hitap ediyor. Neden? Diğer insanlar zaten inanmıyorlar ki onlara bile bir emir gelsin. Ey müminler, innemel hamru, ancak hamur. Hamur Arapçası, bunun Türkçe karşılığı şarap deniyor buna. Tabi dolayısıyla diğer her türlü alkollükler buna giriyor. Vel meysiri ve kumar. Her türlü şans tahli oyunları da buna giriyor. Vel ensabı, dikili taşlar. Hangi taşlar? Saygı amacıyla dikilen ve önünde saygı yapılan taşlar, bunlar İslam'da put yerine geçiyorlar. Mevlam bunları bizi yasaklıyor. Vel ezlamı, ezlamda falcılık, fal okları. Bunların dördü nedir? Yani hamur denen şarap ve dolayısıyla alkolü içkiler, kumar, saygı amacıyla dikilen taşlar ve fal okları. Yani bir nevi falcılık, kehanet nedir bunlar? Ricsün min ameli şeytan. Bunların her biri de ricistir. Ricis yani necistir, pistir, murdardır Mevla buyuruyor. Min ameli şeytan ve bunlar şeytanın amelindendir, şeytanın işindendir. Şeytan bunları teşvik eder, insanların duygularını tahrik eder. Yani bunlar Rahmane değildir, ilham değildir, buna şeytanidir. Fecitenibuhu, işte ondan, yani bunlardan sakının Mevla buyuruyor. Fecitenibuhu, ictinab, şöyle cenp, yan demektir, şöyle yan yan kaşımından Mevla buyuruyor. Lealleküm tüflühün, ancak o zaman felaha, kavuşabilirsiniz. Mevlamız buyuruyor bizlere. Demek ki bu ayet-i kerimeye göre bir kimse bu dört pis şeyden, murdar şeyden sakınmazsa, kaçınmazsa o kimse felaha, kurtarışa kavuşamıyor. İşte bu dört maddenin biri de alkollü içkiler. Bu alkolü içkiler nedir? Neden haram kılınmıştır? Ve bunların önce maddi zararları nelerdir? Buna bir bakalım inşallah Rabbim izniyle. Bazı sapıklar şöyle bir su yönetiyorlar. Üzüm helal da üzüm suyu neye haram diyorlar. Yani genelde böyle bir soruyla bazı insan karşılaşabiliyoruz. Tabi onların niyetleri başka. Fakat buna şöyle bir şey diyebiliriz. Gerçekte üzüm de helal, üzüm suyu da helal gerçekte. Çünkü üzüm, yani yaş taze üzüm, sıkıldığı zaman bunun suyuna şıra deniyor, şarap denmiyor. Bu şıra taze iken içilirse bu da helaldir. Ancak burada haram olan nedir? İşte bu şıra, bazı kimyasal işlemlerden geçiyor. Şıralığın özelliği gidiyor. Başka bir maddeye dönüşüyor. O zaman tabii haram oluyor. Peki şimdi bu şarap nedir? Çiğ üzümler. Yani kaynatılmadan çiğ üzümler. Makinede sıkılıyor bunlar. Tabii sıkılan taze üzüm suyuna şıra deniyor. Bu o anda içilirse helaldir. Fakat tabii bunlar şarap yapılması için ne oluyor bunlar? Havası alınan fışlara dolduruluyor bu şıralar. İşte bu üzüm suyu dediğimiz şıra. Havasız fışçılarda bekletirken bunda kimyasal değişim başlıyor. Şöyle oluyor. Üzümün kabuğunda bir madde var. Zimas deniyor buna kimyada. Bu üzüm kabuğundaki madde üzüm haldeyken ayrı duruyor. Fakat üzüm sıkılıp da şişir haline gelince tabii kabuktaki bu maddede şıraya geçiyor. Şimdi genelde şıranın beşte biri şekerdir. Yani glikozdur. Yani %20'si taze şıranın şekerdir. Üzüm şekerine glikoz ya da heksoz da deniyor. Şimdi bu sıkılan üzüm suyundaki şıradaki üzümün kabuğundaki geçen o zimas maddeleri üzüm şekerini, glikoz habbelerini yani taneciklerini parçalıyorlar bunlar. Üzüm şekeri olan glikoz habbeleri, taneleri ortadan iki ayrılıyorlar, iki parça oluyorlar. Parçalanan bu glikoz şekeri, tanecikleri bu defa ne oluyor? Şekerlik özelliğini kaybedip kimyasal bir işlem ile bunlar başka maddeye dönüşüyorlar. Neye dönüşüyorlar? İki madde dönüşüyorlar. Biri alkol. Buna tabi alkollerin de çok çeşitleri var. Buradaki alkol etil alkol deniyor buna. Bir de karbondioksit gazına dönüşüyorlar bunlar. Tabii bu üzüm habbeleri, glikoz şekerleri iki ayrıla parçalanıp da bu şekerler etil alkole ve karbondioksit gazına dönüşmeye başlayınca üzüm suyunun yani şıranın tadı da değişmeye başlıyor. Yani kimyasal olay başlıyor burada. Tabii bu işlem arttıkça ne oluyor? Tatlıyken üzüm suyu şıra ekşimeye başlıyor. Acımsı bir hal geliyor. Ve bundan bir de pis koku meydana geliyor. Yani gerçekten bu şarabı işte tabi rakı da zaten şaraptan oluyor sonradan. Bu alkolü içki kullanan kişiler bunların yapıldığını bir görseler, gitseler fabrikaya da onu bir görseler. Bu işlem nasıl oluyor? Evet, üzüm suyu taze sıkılıyor. Şıra, güzel. Bunlar havasız fışılarda beklerken gerçekten öyle pis bir koku etrafa yayılıyor. Pis koku yayılıyor. Sonra tabii bu şeker habbeleri parçalanıp da etil alkole ve karbondioksit gazına dönüşülürken de koku daha ağırlaşıyor. Hem bunun tadı, önce tatlıyken ekşimsi, acı, çok acı, kötü bir tada dönüşüyor. İşte o zaman buna şarap deniyor ve bu içmesi haram oluyor. Yalnız İmam-ı Azam'a göre, tek ona göre ise bir de üzerine köpük saldığı zaman. Bu da şöyle oluyor. Bu üzüm suyu şuradaki karbondioksit gazı üzerine çıkarırken, tabii kabarcıkır halinde üzerine çıkarırken ne yapıyor? Alta kalan tohtuları da üstüne çıkarıyor bunları. İşte bu karbondioksit gazı üzerine çıkarırken erimeyen tortuyu da üzerine çıkıyor ve bu defa bu şarabın üzerinde bir de köpük, tortu köpüğü bedene geliyor. Hem gaz habbeleriyle, kabarcıklarıyla bir kaynama hareket başlıyor bunda. Tabii o zaman tortu üzerine çıkınca da hem daha görünüş de kötü oluyor, kokusu çok kötü oluyor, tabii tadı acı oluyor bunun. O zaman bu ne oluyor işte? Şarap dönüyor buna. Rakı ondan sonra yapılabiliyor. Konyak bundan sonra yapılabiliyor. Onun için daha pahalı oluyor onlar da. Şimdi bu şarap ne oluyor? Mevlam bize buyuruyor, bakınır. Ricsü min ameli şeytan, Mevlam buyuruyor. Ricis necistir. Bu şarabın bırakalım içmeyi, kullanması da haram bunun. Ayrıca şarap, tabi rakı ne olsa olsun, alkol içkilerin her biri hangisi olursa olsun, bunların her biri necis, hem de iki tür necis vardır. Biri hafif necis denir, bir de ağır, yani yazısı da galiza deniyor bunlara, ağır necistir. Yani bir insanın idrarı, insan çıkan o ağır pislik, tuvalete çıkan pislik, nasıl necis, pis, murdarsa, işte alkol içkilerinde her biri de böyle pistir, necistir, murdardır. Tenceredeki yemeğe, kaynayan süte, İçtiğimiz su kabına bir damla da idrar damlarsa nasıl onu döküyoruz? Zaten yemesi haram oluyor, necistir. Bunun gibi demek ki tencerdeki yeme, tabaktaki yeme, içtiğimiz su kabına bir damla da olsa eğer şarap, rakı gibi bir alkollü içki damlarsa o kaptaki yemeğin tamamı da necis oluyor, pis oluyor, murdar oluyor, yenmesi haram oluyor, dökülmesi gerekiyor. Hatta onda da kalmıyor. Bir tencereye, mesela süt tenceresi, reçeldir, işte başka yemektir. Bunun içine demek ki bir damla da şarap rakı damlarsa onun dökülmesi gerektiği gibi ayrıca o kabın da 3 defa yıkanması gerekiyor. Ancak temiz olabilmesi için. Şimdi bir düşünmemiz gerekiyor. Çok muhterem din kardeşlerim. Bakınız, bir kaptaki sıvı gıda maddesi, bir kaptaki su, süt, yemek, çorba gibi sıvı gıda maddesi, rakı veya şarabın, konyağın, şunun bunun bir damlasının dökülmesiyle necis, pis, murdar oluyor. Dökülmesi gerekiyor. Kabın da üç defa yıkanması gerekiyor. Peki bir Müslüman, bir mümin nasıl bunu içip de midesine alabilir bunu? O mide ne olur sevgili kardeşlerim? Ne olur o mide? Ne olur? Şimdi bir de bakalım inşallah maddi açıdan, yani sağlık açısından alkolün bazı zararlarına. Tabi az bir kısımda bakalım bunlara inşallah. Midemize giden gıdalar her biri ancak sindirimden sonraki, hatta bazıları ince bağırsaktan emilerek beden alınırken, bu alkollü içkilerdeki etil alkol ise hiçbir sindirime tabi olmadan hemen bunlar doğrudan doğruya direkt kana çekiliyorlar, bakınız. Hemen kana çekiliyorlar. Hemen mideden kana çekiliyorlar. Bir kısım, bir kısım da ince bağırsaklarına çekiliyorlar. Kana çekilen bu içkili maddeler, alkolü maddeler önce karaciğer oluyor. Karaciğerde bu etil alkol daha tehlikeli, daha zararlı başka alkole dönüşüyor karaciğerde. Tabii önce de karaciğer buradan bir rahatsız oluyor. Ondan sonra buradan işte bu alkolü içkiler daha tehlikeli alkole, zehre dönüşüyor. Oradan tabii bütün kanlar dolayısıyla bütün bedene, bütün organlara, bütün dokular, hücrelere taşınıyor. Yani insan denen o mükerrem varlık, kutsal varlık bir alkol deposu oluyor. Bir insan nasıl buna rıza gösterebilir ki acaba? Nasıl olabilir ki? Bir kalp. Kalp bile bunu kabul edemiyor, bakınız. O kabın üç defa yıkanması gerekiyor. Kabın bile böylece. Bir insan, hele mümin diye bir insan, ben de Müslüman diye bir insan nasıl yapabiliyor bunu? Allah diyenin ağzıyla, Kur'an okuyanın ağzıyla, ağız bunun için yaratılmış, ağız yoluyla alkol nasıl alabilir kişi? Mideye gidiyor bakınız. İçine gidiyor. Mideden hiçbir sindirim işleme tabi olmadan direkt hemen kana çekiliyor. Karaciğerde değişimi oluyor kimyasal. Buradan bütün bedene taşınıyor. Kişinin bütün bedeni bir alkol, yani bir murdar, necis, pisi maddesiyle kapsıyor, bütün bedeni kapsıyor. Alkolden ilk önce zarar gören organımız beyin. Diğerleri daha yavaş oluyor. Ama hemen kısa zamanda alkolün o etkisi önce beyinde zararını göstermeye başlıyor. Allah Teala bizim beynimizi muhkem bir kale için almış Rabbim. Yani kafa taskı dediğimiz kemik. Sanki çelik bir kale gibi o güzel Rabbim bizim beynimizi koruma altına almış, bakınız. Çünkü insan insandan beyindi. Yani beyin durdu mu insan bitki gibi olur. Bir şey insan bedemez. İşte Allah-u Teala bizim beynimizi kemik bile sanki bir çelik karışı almış böyle. Ayrıca eğer beynimiz bu kemik içinde olsa hafif bir sademe çarpmada beyin muazzam zarar görebilir. Bu için Mevlam bir önem dağılmış Mevla. Nedir bu da? Beyin sıvısı işte. Yani bizim beynimiz bir beyin sıvısı içerisinde yüzüyor. Bir esneme payı bunda var böyle. Amasör gibi esneme payı var. Ne yazık ki alınan alkol kan damarları vasıtasıyla hemen kısa bir zamanda beyin sıvısına gidiyor. O zaman o mübarek beynimiz alkol sıvısı içine yüzmeye başlıyor. Alkol sıvısı içine. Sonra tabii bu alkol kan damarlarıyla beyine gidiyor. Beyine gidiyor. Ne var beynimizde? İşte kontrol merkezleri hep beyinde. Bazıları bizim irademize bağlı. Bazıları değil. Otonom, bağımsız sistemleri de var. Fakat hangisi olursa olsun bu alkol ne yapıyor? Beyindeki kontrol merkezlerini çökertiyor. Tahrip ediyor onlara bakınız. Tahrip ediyor onları. Bunun için alkoliklerde mesela yürümeyi ayakları kontrol eden sinir sisteminde bir tabi çökertme oluyor, duraklama oluyor. Bir tahribat başlayınca alkolik için yürüyüşü değişiyor. Dengeyi zor sağlıyor. Konuşmasında işte bir abu sabuk konuşmaya başlıyor. Haya duygusu gidiyor. Utanma nedir bilemiyor. Tabi bunun yanında karar veremiyor. Düşünme yeteneği azalıyor, eksiliyor bunlar. Bu arada bütün bedende, yani sinir sistemindeki şeyler, solunumdakiler, hepsi bunlar, tabii tahrip oluyor bunlar. Hatta şöyle buyuruyor uzmanlar, bir litre kanda, dikkat buyurun bakınız, bir litre kanda yarım gram alkol bulsun, İşte beyindeki merkezleri çökertiyor bakınız. Çökertiyor bunları. Ve aşağı yukarı 40-50 gram alkol de beyindeki büyük bir hücre yığınını tahrip ediyor. Hatta binlerce hücreyi beyindeki hem de tahrip ediyor alkol. Şimdi insanı hayvan ayıran nedir? Beyin midir? Akıldır. Orada kontrol merkezleridir. Demek ki alkol alan kişi ne yapıyor? Kendi eliyle. Ki Mevlam insanın kutsal yaratmış Mevlam. Mevlam bizleri mükerrem yaratmış Mevlam. Yaratmış. Kişi eliyle ne yapıyor? Alıyor. Ağzına götürüyor kadehi. Boşaltıyor oradan. Allah korusun. Kişi bir alkol depesi oluyor. Tabi bu arada beyindeki merkezler çöküyor. Kişinin düşüncesi başka oluyor, konuşmaları değişmeleri başka oluyor, yürüyüşünde dengesizlik, ahensizlik başka oluyor, hayat verici oluyor. Böyle bir kişi trafiğe çıkıyor. Ne yazık ki çoğunda da alkol de alıyor. Alkol alıyorlar. Tabi alkol güzel hayalci olabiliyor. Tam kendini kontrol edemiyor. Ani bir karar da veremiyor. Kontrol elinden kaçırıyor. Bu defa ne oluyor? Hem kendine, hem arabada bulunanlara, hem de başka araçlara da zarar veriyor. Ölümlere sebep olabiliyor. Yaralanma sebep olabiliyor. İnsanların kendisinin sakat kalmasına sebep olabiliyor. Tabii bu arada büyük de maddi zararlar da sebep olabiliyor. Yolun kapılması sebep olabiliyor. Ne bunlar? Hep alkol dolayısıyla böylece. Hatta bir insan alkolik olsa, aşırı alkol alsa, işte solunumu kontrol eden ve kalp atışını kontrol eden beyindeki merkezler de felce uğrayınca kişi ne oluyor? Alkol komasına giriyor, ölüme sebep oluyor. Kişi oraya götürebiliyor. Yine bu arada alkol en çok bir de karaciğeri tahrip ediyor. Karaciğeri tahrip ediyor. Karaciğerde iltihaplanma başlıyor ve siroz denen öldürücü hastalıkta oradan başlıyor. Yani karaciğer bir organımız, hayat organımız, kişi ne yapıyor? Eliyle aldığı alkol ile kişinin tahrip ediyor. Yine mide de alkol girince mideki asit salgısı çoğalıyor midede. Çoğalıyor ve dolayısıyla tabii ne oluyor? Mide 12 parmak bacaklarında ülser başlıyor. Tabii zamanla bunda Allah korusun kanserde dönüşebiliyorlar. Hep bu nedeni alkolye bakınız. Bu arada pankreas da tabii iltihaplanıyor. O da görevini yapamıyor. Ve pankreastaki salgını yapamayınca bazı maddelerin sindirimi olmuyor. Yağ gibi, protein gibi maddelerin sindirimi de olmuyor. Ayrıca alkolüklerde beslenme yetersizliği oluyor. Her ne kadar bunlar masallarında, yani abiyorum meze adı altında. Çünkü alkolük hesabında bilmez. Ekonomi çıkarına bilmez böyle. O hale gelince hiçbir şey gözü görmez. Aşırı yiyecek de bulundurabilir masasında. Ama ne yazık ki onlardan bedene yaralanamıyor bakınız. Yani bira dahil. Bira nedir? O da alkolüdür. Alkol bira azmaz çok fark etmez. O da zaten haramdır tabii. Bira dahil alkollü içkiler ne yapıyorlar? İşte bedendeki gıdayı emilmesini, onların sindirimini bunlar engelliyorlar. Kişiye ağzından çiğ mideye gidiyor. Hem bunların sindirimi parçalanması midede, bağırsaklarda alkol bunları engelliyor. Hatta bazı vitaminleri de alkol tahrip ediyor. Tahrip ediyor. Hiçbir beden bunu yaralanamıyor. Özellikle B grubu vitaminler, B2, B6, B12 vitaminler, bunlar bedende boşa gidiyor bunlar. Alkol bunları tahrip ediyor, beden bunu emip alamıyor. Bu defa ne oluyor tabii? Bedende beslenme noksanlığı, yetersizliği başlıyor. Mesela B2 vitamini. Alkol bunu tahrip ediyor midede, ince bağırsaklarda. Beden buna yaralanamıyor. Bir bedende B2 vitamin noksa olunca ne olur? İşte gözünde kaşıntı, yanma, kızarıklık olur. Bunun için alkolüklerin de gözüne bakıldığı zaman her birinin gözünde bir kızarıklık vardır, bir kaşıntı vardır, yanma vardır ve derilerine de bir kepeklenme başlar böylece. Neden? Demek ki B2 vitaminini midede, bağırsakta alkolün tahrip ediyor. Beden bunu alamıyor. Alamıyor. Ne kadar dıştan B2 vitamini hap şeklinde alsa bile ama alkolün tahrip edince beden buna yer alamıyor. Bunun için her alkolün gözünden alkolik olduğu belli olur. Bu vitamin noksa olduğu için gözlerinde bir kaşıntı, yanma, kızarıklık olur. derilerinde kepeklerim olur. Hatta ileri durumlarda beri hastalık vardır. Bu bir tane noksan dolayı kişiyi felç edebilir, kalp durup öldürebilir diye kişilere. Yine alkol alınan B6 vitamininin de eğilmesini engelliyor, onu tahrip ediyor. Ve sonuçta bu da nedir? Kişinin sinir sisteminin bozulmasına neden oluyor. Bunun için sarhoş, alkollü kişiler sinirli olurlar. Çabuk kızarlar bunlar. Çabuk öfkeye gelirler bunlar. Kavga, dövüş, şunlar, bunlar, hakaret, sövme sayma olur. Neden? Çünkü bunlar ne kadar B6 vitamini gerek gıdadan, gerekse hap şeklinde alsalar bile bedenlerine bu geçmiyor. Alkı bunu tahrip ediyor, dışı atılıyor gidiyor. Tabii B6'nın noksanından dolayı da bunların da sinir sistemi bozuluyor. Ayrıca bir kimse tansiyon düşürücü hapları da uzun süre kullanırsa bu haplar da B6 vitaminini tahrip ediyorlar. Bunlar da sinir sistemi bozukluğu olabilir. Yine hanımlar da gebelikten korunma haplarını ağız yolu alırlarsa bu gebelikten korunma hapları da bunlar da B6 vitaminini tahrip ediyorlar. Bu kadınlarda da sinir sistemi bozukluk olur bunlarda da. Elinde olmadı. Yani kadına kadar dışa belli etmesi bile hafif bir heyecanla her taraf titrer. Sinir bozukluk olur bunlarda. Bir şeye derde yanaşamaz, bir şey yapamaz. İşte alkolün bir zararı da budur. Bir de yine alkol B12 vitamininin de alınmasını engelliyor. Bu da nedir? Bu da anemiye sebep olur. Anemi hastalık, yani kansızlık anlamına geliyor. Demek ki bir kimse B12 vitaminini beden sindirip de bedeni alamayınca, bu kişi ne kadar karaciğerde yese, mercimekte yese, işte fıstıkta yese, ki bunlarda vardır B12 vitamini, fakat alkol alıyorsa, alkol bu vitamini tahrip ettiği için bedene yararlanamıyor. Bu kişi de anemi hastalığı, yani kansızlık başlıyor. Ne olur kansız olunca? Tabii kalp normal çalışamıyor, kan gitmeyince. Sıkıntı işte başlar kişide. Sıkıntı başlar kişide. Yine bu da tabii sinir sistemini bozar bu da. Tabii bunlar tıp açısından birkaç örnek vermeye çalıştım. Elimi anlatabildiğim kadar sizlere. Devletlerin iki temel görevi vardır. Bütün devletlerin bunların iki temel görevi vardır. Biri vatanı korumak. Bunun için tabii devlet yatırım yapar, ordu besler, silah alır. Bu devletin birinin temel görevidir vatanı korumak. İkincisi, yani devletin ikinci temel görevi nedir? Vatandaşlarının, halkının sağlığını korumaktır. Bu devletin ikinci asli temel görevi de budur. Halkının, vatandaşlarının sağlığını korumak. Mesela günümüzde devletlerin çoğu ne yapıyorlar? Halkın sağlığını korumak için daha bebek çağındaki çocukları aşılıyorlar. Yani devlet bunun masrafını karşılayarak, hatta bu hizmeti ayağına kadar götürerek ne yapıyor devlet? Sırf sağlıklı bir nesil yetişsin, İleride onlar vatanın sahip olacaklar. İşte bunların sağlığını koruma devlet ne yapıyor? Bir takım aşıları ta vatandaşın ayağına götürüyor, bedava yapıyor bunları. Yine devlet ne yapıyor? Zararlı maddelerin satılmasını engelliyor, yasaklıyor. Ki bir kişi bir küçük karabiber paketi alsın kişi, üzerinde bir takım şartı olması gerekiyor, yazı olması gerekiyor. Böylece. Kurallar komi devlet. Peki bunlar böyle iken, alkolün de zararlı olduğu tıbben, bilimsel açıdan kesin iken, alkole karşı bir önlem alınmıyor. Eskiden halk devlete, devlet baba derlerdi. Eskiden halk devlete, devlet baba derlerdi. Hangi baba evladının alkolik olmasını ister? Hangi baba ister böyle? İstemez abi değil mi ya? O halde demek ki devlet de gerçekten devlet babadır. Öyle olması gerekir. Devlet de vatandaşlarının, özellikle çocukların, gençlerin alkol olmasını istemez, istememesi gerekir. Tabi bunun için ne gerekiyor? Alkol içkinin satışının biraz tabi kısıtlanması gerekiyor. Yani eğer bir mahalle bakkalında da, bir köy bakkalında da bira adı altında alkol satılıyorsa, bu ne tabi Allah korusun, bir tehlike çanı var bunda. Tehlike çanı vardır bunda. Yalnız ne yazık ki günümüzde öyle olaya karşı düşürüz ki alkolün dil kısıtlanmasını, engellenmesini, alkolün daha yaygınlaşmasını isteyenler var. Yani alkol daha yaygınlaşsın, daha bol üretilsin, bol tüketilsin. Bunu isteyenler var. Peki kim bunlar acaba? Kim bunlar acaba? Tabii ilk akla gelen bazı çıkar çevreleri. Bundan maddi yarar olanlar, tabii bunların işine geldiği için bunlar isterler bunu. İkincisi akla şu gelebiliyor. İslam dininde alkolü yasak olduğu için herhalde İslam karşıtlığını artık kendilerinde bir fikri sahip edinenler, yani İslam karşı olmayı günümüzün deyimiyle bir çağdaşlık ad edenler, herhalde bunlar da alkol içkiler İslam yasak olduğu için sırf İslam dinindeki yasağı delmek, buna karşı gelmek için belki de bu amaçla bunlar alkole karşı değiller de üstelik alkolün kısıtlanmasına tahammül edemiyorlar. Alkolün daha genişlemesi, yayılganış istiyorlar bunlar böyle şey. Ama onlara şunu sormam gerekiyor şu anda. Eğer onlar sırf İslam dininde alkol içilmesi haram olduğu için buna karşı çıkıyorlarsa, ama İslam dininde daha başka haramlar da var. Adam öldürmek İslam'da büyük haram böylece. Allah şirkten sonra en büyük günah adam öldürmektir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Mevlam böyle buyuruyor. Peki buna karşı çıkıyorlar mı bunlar? Bu yasada yani adamı öldürürsün diyebiliyorlar mı bunlar? Diyemiyor tabii. Yine İslam'da hırsızlık, gaspçılık, terör, faiz, rüşvet hep haram bunlar. Fuhuş haram İslam dininde. Peki bunlar sırf İslam karşıtlığı için İslam'da haram olan her şeye karşı çıkacak, buna karşı çıkabilir mi bunlar? Tabii çıkamaz arkadaşlar. Yani ne olur? İslam karşıtlığını, İslam düşmanlığını çıkarsana kafalarında. Allah'a mükücelal Mevlam bu. Bunu bıraksınlar bundan. Hiç olmazsa ilerisini düşünsünler. Şimdi günümüzdeki gençlerin bir de durumuna baktığımız zaman gerçekten çok acı bir tablo karşısına çıkıyor. Bundan bir hafta kadar önce yolda giderken baktım, ilkokula giden tahminim 10 yaşlarında iki çocuk. Ağzında sigara var. Yani en çoğu yaşları 10 yaşında en fazla. Görüşüm karşıdan. İlkokul kıyafetiyle okula sabahtan gidiyorlar. Arkadan gidiyorum. İki çocuk. Ellerinde biraz sigara yolda. Hiç hayasızca içiyorlar. Peki bu milli eğitim sistemi, bu mu eğitim? Eğitim, eğitmek. İnsanları olgunlaştırmak. Peki bu çocuk yarın ne olacak arkadaşlar? Demek ki çocukta bir tatminsizlik var. Çocuk okuldan bir şey alamıyor. Çocuğun gönlü boş. Maneviyete boş. Çocukta bir tatminsizlik var çocukta. Ne yapıyor daha çocuklar? İşte bu içindeki boşluğu, mani boşluğu doldurmak için tabii yanlış adreslere sürükleniyorlar. Önce sigara başlıyor zavallı çocuklar. O sigara çekerken o çıkan dumanın hayalinde bir şey arıyorlar. Bir zaman tabii sigarayla yetinip gidiyor bunlar. Ama kötülük kötülüğü çeker, iyilik iyiliği çeker azı cemaatimiz. Şimdi bu defa ne oluyor? Tabii sigarayla zamanla yetersiz oluyor. Çocuğun yaşı biraz daha büyüyünce, işte 13-15 yaşlarına işte çocuk yaklaştı mı, artık sigara buna hafif geliyor şimdi. Ne yapıyor bu defa? Bira. Bugün kanundaki bir boşluk var. Bazı biralar, yani alkol oranı düşük olan bazı biralar. Çünkü bir alkolü olamaz sevgili kardeşlerim. Onun yapısı alkolü olamaz. Yalnız ne var ki kanundaki bazı boşluğu dolayısıyla bazı biraların alkol oranı düşük olunca bunlar alkolü içki yerine meşrubatına geçiyorlar. Kantinde, köy bakkalında, mahalle bakkalında satılıyorlar. Tabii ne yapıyor bu zavallı çocuklar? Boşluklu çocuklar, maneviyatsız çocuklar. Ruh bir şey alamıyor. Alamıyor böyle. Ne yazık ki evini de bir şey alamıyor bunlar genelde. Aileler de telaşta. Bunalım da aileler. Çünkü bu defa ne yapıyor? Tabii sigarayla yetinemiyor artık çocuk. Biraz işi büyütmek istiyor. Biraya başlıyor. Tabii bira alkol. Ala ala bir bağımlılık yapıyor. Tabii dozunu arttırması gerekiyor artık. Tatmin olamıyor az birayla. Tabii bu defa işte daha alkollü diğer içkilere parası yettiği kadar bunlar yönelmeye başlıyor. Tabii zaman geliyor, o bile yetmiyor bazılarına. Bu defa uyuşturucu mafyasının eline düşüyor bunlar arkadaşlar. Uyuşturucu mafyası bunları kullanıyor bunlar arkadaşlar. İşte okul önderinde, lise önderinde. Tabii bazen işte bedava veriyor. Onlara bir uyuşturucu alıştırıyor. Ondan sonra bunu satıcı yapıyor. Geçen gün aklıma geldi, bir hayale daldım da hayalime şu geldi, genç kız yavrularımız başları örtülü olarak okula girmek isteyince bunun üzerine polis kuvvetleri gönderildi. Nasıl acımasızca, bunlara engellenmeye çalışıldı. Bakıyorum, uyuşturucu mafya üzerine bu şekilde sıkı politikada gönderilmiyor bu şekilde böyle. Gönderilmiyorlar üzerine, gönderilmiyor. Peki bu gençlik ne olacak sevgili kardeşlerim, bakınız. Ne olacak bu gençlik? Bu genç yavrularımız ne olacak bunlar? Körpü dimağlar, taze hücreler, taze organlar, dokular. Bunlar önce sigarayla, sonra alkolle beyindeki hücreler tahrip oluyor muhtemelenler. Karaciğer tahrip oluyor, mide tahrip oluyor muhtemelenler. Hücremizin her birine bu alkolle gidiyor, bütün bedene gidiyor. Bütün beden tahrip oluyor. Bu genç yavrular, bunların orta yaşlarının durumuna geldikleri zaman çok zor muhtemelenler. Beyinleri tam çalışmayacak. İşte akciğerler rahatsız, karaciğeri rahatsız, aksırma, öksürme, beyinler dengesi olacak bunlar. Peki bu vatanı kime teslim olacak ileride muhtemelenler? Neden bunlara karşı önlem alınmıyor bunlara karşı? Neden alkol biraz daha kısıtlanmıyor? Neden okullara bunlara güzel bir eğitim verilemiyor muhtemelenler? Neden bunlar dinden korkuyorlar bu kadar? Korkuyorlar bunlar dinden bu kadar? Şimdi bunlar tabii alkolün maddi zararları bunlar. Yine geçenlerde bir İlkokul öğretmeni bana bir şey anlattı. Ben ağladım sevgili kardeşlerim, bakınız. Ben ağladım anda böylece. Aynı şeyi size anlatayım. Dedi ki bu öğretmen, ilkokul öğretmeni nöbetçiymiş. Okul başlarına çıkıyor teneffüste. Şöyle bakmış birisi bir simit almış kantinden. Öğrencinin biri. Demek ki öğrenci, zengin bir öğrenci, varlıklı bir öğrenci. Bir simit alıyor kantinden. Simiden yarısını yiyor. Yarısını götürüp bir kenara atıyor. Bu öğrenci. Bu öğretmen atma yapma diyecekken, o kişiye karşıdan bakarken bir de bakıyor ki bir kız çocuğu herhalde üçüncü sınıfta falan tahmin ediyor kendisi. Kendi sınıfta değilmiş, okuldaymış. Bir kız çocuğu hemen koşuyor, yerdeki yarım simidi alıyor yerden. Öğretmen bunu görüyor güzel böyle. Aldığı yerdeki yarım simidi alıyor bu kız çocuğu. Bunu ortasına bölüyor. Yarısını kardeşiymiş, erkek çocuğa veriyor. Yarısını kendisi, hem bunları hiç acil yiyor bunları. Bu öğretmen bunu görünce tabii çok öğretmen duygulanıyor. Hemen kantine gidiyor öğretmen. İki simit alıyor. Birine kıza veriyor, birine karı çocuğa veriyor. Ve bunlara sanki bakmaz gibi görünüyor. Başka bakar gibi yapıyor. Onların durumunu inceliyor, bakıyor. Zavallı iki çocuk, abla kardeş, o simidi hemen çabuk çabuk yiyorlar. Yani çiğnemeden yutuyorlar. Anlıyor ki bu öğretmen bunların karınları aç. Yanına gidiyor, yavrum, siz bu sabah okula gelirken aç mı geldiniz? Annen sizlere bir kahvaltı hazırlamadım yavrum. Sorunca, bir annemiz yok ki, öldü annemiz diyorlar. Peki ne oldu annene yavrum? Babam diyorlar çok alkolik, babam çok sarhoş diyorlar, öğretmenim diyorlar. Her gün eve, gece eve sarhoş geliyordu. Annemi çok dövüyordu. Annem sonunda hastalandı, öldü. Annem öldü. Annem ölünce babam kendini daha içkiye verdi. Babam sabahları kalkmıyor. Biz ikimiz kalkıyoruz. Soğuktan bir şey de yemeden okula geliyoruz diyorlar. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Alkollü kişinin hem kendi bedenine zararı var. Bedenini tahrip ediyor. sinir sistemi bozuluyor. Beyindeki kontrol merkezleri tahrip olunca kendini kişi yönlendiremiyor. Dengeyi de bozuyor. İş hayatı aksıyor. Düşünmek şeyi gidiyor. Önüne almak problemleri ortaya çıkıyor. Tabi sinir sistemi bozuluyor. Alaka bozuluyor. Hayası bozuluyor. Bu defa ne oluyor bakın değil mi? Evde bir huzursuzluk başlıyor böyle. Kavga başlıyor. Hatta geliri azsa çoğunca rızkını da alkole veriyor onlar da. Veriyor. Evinde tabi kavga yapıyor. Bak hanımını dövüyor. Zavallı demek kadıncağız demek ki Allah yolunda bir salih hanımış anlaşılan durum. Bunlara sabretmiş kadıncağız. Tabi sonra artık hastalanmış ölmüş. Ölmüş. Böyle aile yuvaları yıkılıyor. Kardeşim. Aile yuvaları yıkılıyor. Tabi her kadın buna sabretmiyor. Kadın çıkıp geliyor. Çoğu çocuk arada kalıyorlar. Ya kadın kötü yollara düşüyor Allah korusun. Yavrular bu sefer yollarda kalıyorlar. Tabi onlar kötü yollara düşüyorlar bunlar da. Ne de bunlar? Hep bunlar alkol kurbanları sevgili kardeşlerim. Hep alkol kurbanları bunlar. İnsanlar neden acaba alkole sürükleniyorlar sevgili kardeşlerim? Tabi öncelikle bunun ilk birinci sebebi iman inanç zayıflığı. Kişide inanç zayıflığı olunca Allah'tan korkma, ayeti unutma, hesap günü unutma, ölüm unutma olunca kişide iman zayıf olunca biraz da kişide hayal kırıklığında böyle sıkıntı hallerinde arkadaşa yönelebiliyorlar. Şimdi bir de günümüz gençliğine tekrar dönüp baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Her yıl listelerin diploma alan, mezun olan yüz binlerce genç açıkta kalıyorlar. Tabi üniversitelerin kadrosu hepsi almaya yeterli değil. Ama eğitim teşvik ediliyor. Hatta baya baya teşvik ediliyor. İlkokulda da 8 yıl çıkarlar baskıyla. Yani zorlamayla teşvik ediliyor. 8 yıl okuyan kişi işte okuvereyim diyor. Liseyi okuyan kişi ne yapıyor? Tabii gözü üniversitede. Okullar yetersiz kalıyor. Özel dershaneye gidecek, özel şuraya gidecek, buraya gidecek, koşuşturacak. Zavallı aile bütçesi daralıyor, sıkılıyor. Artık gıdadan kısıyorlu. Çocuğuna mecbur bir katlanıyorlar. Ama ne oluyor? Her yıl yüz binlerce genç üniversite sınavını tabii kazanamayacak. Mecbur tabii elime yapılacak. Çünkü hepsi alamaz tabii bunların. Ne oluyor? Her yıl yüz binlerce genç açıkta kalıyor. Zavallı genç kendini oraya adapte etmişler üniversiteye. Yani sanki kaderi oraya bağlı. Geleceği oraya bağlı sanki. Ailesi kendisi oraya hazırlamış. Kendini oraya hazırlamış. İmtihan üniversite giriş sınavına kazanamadığı zamanlar gökten böyle yere düşer gibi kendini boşta buluyor. Tabi bir hayal kırıklığı, bir bunalım, bir sıkıntı. Bir depresyon başlıyor bunlara da. Bu genç ne yapacak şimdi? Allah korusun sevgili kardeşlerim. Tabii mecburi bir alkole yönelecek. Parası yok. İşte gasp edecek. Cepçilik yapacak. Çarpacak. Çalacak Allah korusun. Ama her yıl artı yüz binlerce. Her yıl artı yüz binlerce kişi artıyor bunlar. Devletin görevi bu muhtemelen. Buna mutlaka bir önlem olması gerekiyor devletin bunlara. Işte. Bir de alkolün ahiretteki zararına bakalım işte sevgili kardeşlerim. Demek ki dünyada kişisel olarak insanlarda hastalıklara sebep oluyor, bunalıma sebep oluyor, hayal kırıklığına sebep oluyor, depresyona sebep oluyor. Hatta alkolikler ileri durumlarda intiharı çok düşünür alkolikler. Çünkü alkolik olan kişilerde artık bir güvensizlik başlar. Yani bir kişi alkol uzun zaman aldı mı o kişide bir güvensizlik başlar kişide. Hanımına güvenmez, çocuğuna güvenmez, arkadaşına güvenmez. Hatta aynı masa içkişene birine güvenmezler. Ona bir güvensizlik başlar onlarda. İnsandan kaçma, uzaklaşma, bir yalnızlık hissi onlara gelir. Tabi bundan sonra bir sıkılma, daralma, bunalım, depresyon derken ve bunlar hep akıllarına intihar etme gelir. Ayar çekilmez onlara işe böyle işe. Peki ama bu gençlik ne olacak? Sevgili karar ne olacak Allah aşkına? Vatan kime kalacak ya bunlara? Kime kalacak bunlar? Şimdi gelin bir de inşallah alkolün ahiretteki zararına gelelim. Tabi dünya geçecek. Kişiler, alkolü kişiler tabi sakat olarak, hasta olarak da bir zaman yaşayacaklar. Bu tabi vatanda zarar var, millete zarar olacak, olacak, olacak. Hakimin İbn-i Hibban'ın rivayeti hadis-i şerifte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İctenibul hamre. Hamurdan sakının peygamber. Yani alkol içtiğinden sakının. Fe inneha miftahı küllü şerrin. Alkol içkiler her şerrin, her felaketin anahtarı bunlardır. Bakınız. Alkollü kişide utanma duygusu gider. Hayal gider. Yani konuşabilmez böyle. Normal insan yapamayacağını yapar. Yani kadın da erkek de, yani kadın da alkol olan kadın da fuhuşa kolayca gidebilir, erkek de gidebilir, her şey yapabilir bunlar. Demek ki nedir alkol? Miftahı küllü şerrin. Her şerrin, her kötü anahtarı alkol içkilerdir. Yine Müslüm'ün ve Nesai'nin rivayet hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri küllü müskirin haramın. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Hatta bir şey başka bir şey geliyor. Çok içildiği zaman sarhoş ediyorsa alışıp sarhoş olmasa bile yine haram oluyor. Ma eskerevi kesirühü fekülü haram buyuruyor. Azı da haramdır buyuruyor Meneşe. Demek ki küllü müskül haramın sarışık veren her şey ister sıvı olsun, ister katalı olsun, ismi rengi ne olsa olsun bunların her biri içilmesi, kullanılması haramdır. Ve ennallah azze ve cel aziz cil olan Rabbimiz leahide Allah adeti ki melamı Hazretleri, limen şirbe müskire, kim ki bu dünyada müskürat içerse, yani kim bu dünyada sarhoşluk edici, aklı edici bir şeyi içerse, en yeskiyehü min tinetil habali. Allah o kimseyi cehennemde habal denen bir suyla sulayacak. Kâhı ya Resulallah ve mâ tînetün habâli. Sahabeler sorular peygamberimize. Ya Resulallah nedir bu habal? Kâle, bu Aleyhisselam Hazretleri, ırk ehlin nâri. Cehennemde yanan o cehennemliklerin, kafirlerin, fasıkların damarında akan ve fahişlerin, fuhuşlarından akan irinler, kanlar, pis şeyler, cerahatlar onlar cehennemde bir derede toplanacak. Tabii ateşten sıcak. Fokur fokur kaynayacak. kara, pis bir buhar çıkaracak. İrin, cirat, pislik kanlar, kapkara kanlar. İşte kim dünyada alkol içki içiyorsa zebanide onlara bunu sonra içirecekler bahsediyor kardeşler. Olacak bu işte böyle. Yani kişi ölecek tabii. Yine Ramuz'daki hadis-i şerifte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el hamru ummul habais. Hamur yani alkol içkiler ummul habais her kötülüğün annesi özü temelidir. Ve imate ve ye fi batnihi bir kimse öldüğü zaman o kimsenin içinde, organlarında, hücresinden, damarlarında alkol varsa, mate, mideden, cahiliyeten, o kimse Allah korusun, cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor bakın sevgili kardeşlerim. Yani ne yazık ki bazı kimseler alkol örüyorlar. Arabada sürücü oluyor, şu da oluyor, biliyor, her şey tabi olabiliyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman o kimsenin içinde, midesinde, bağırsağında, kanında, organla hücrelerinde alkol varsa o kimse bir nevi cahili ölümü ile yani İslam'dan önceki putperest dönemindeki ölüm gibi ölmüş olur Allah korusun, Allah korusun. Bir kimse alkol aldı mı en aşağı 40 günden sonra beden temizleniyor. Üzerine başka alkol almazsa muhtemelen almazsa. Yalnız şöyle bir tabi Allah'ın rahmeti var elhamdülillah. Mesela bir kimse alkol almış. Pişman olmuş. Tevbe ediyor. Allah Teala'yı alkolü bırakıyor. Allah'a yalvarıyor. Tevbe içmemeye. O kimse henüz içinde alkol varken ölse bile o tevbe ettiği için o ondan kurtuluyor böylece. Ama alkol almış da tevbe etmiyor. Yine içme niyeti varsa bu iş Allah korusun alkolü olarak ölürse işi çok zor Allah korusun. Bir de alkol içkiler Peygamberimizin ağzıyla lanetlenen bir madde. Tirmizi'nin İdn Bahşe'nin Ebu Davud'un kütüphaneden rivayeti hadis-i şerifte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Lianallahu'yla hamre. Bakınız. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Lianallahu'yla hamre. Allah hamre lanet etsin. Bakınız. Hamur içki, alkol içkiler. Yani şarap rakı ne olsa olsun Peygamber buyuruyor Allah bunlara lanet etsin. Yani onlar la'in, mel'un. Allah'ın lanetinde. Peygamberimizin bedduasıyla. Daha ve şaribeha. Ve kim alkol içki içerse ona Allah'ın laneti olsun bakınız. Peygamberimizin bu bedduası muhteremler. Yani şunu da hatırlamamız gerekiyor ki Uhud Savaşı'nda kafirler peygamberimizin dişini kırdılar. Yana yaralandı. Zırhının bir halkası peygamberin mübarek yanağına girdi. Peygamberimizin halka çıkarınca peygamberimizin kanı boşandı. Peygamberin en tutuk boşanmasın derken dedi ki diğer sahabeler ya Resulallah şu kafirlere beddua edildi peygamberimize. Etmedi muhteremler. Etmedi. Ya Rabbi bunlara bilmiyorlar. Hidayeti bunlara buyurdu. Demek ki Uhud Harbi'nde dişini kıran, kendisi yaralanan peygamber beddua etmedi. Ama peygamberimiz bakınız alkol konusunda burada peygamber öyle buyuruyor. Le'anallahu'l hamre ve şaribeha. Allah Teala hamrı, alkol içkiyi lanet etsin onu. İçini de lanet etsin bakınız. Allah korusun. Peygamber ağzıyla lanet ediyor. Ve sakiyeha. Sakı alkol içkiyi sunucu, servis yapan kişi. gerek evde, gerek başka yerde. Demek bir kimse alkol içenlere alkol servisi yapıyorsa Peygamberimizin ağzı ile onlar lanet ediyorlar. Ve bayiha ve bunu satanlara Peygamber lanet ediyor. Kim satıyorsa alkol içkileri onlara Peygamber beddua ediyor. Ve mübteaha alanlara. Ve asiraha ve mutesiraha. Bu üzümü sıkıp şarap yapanlara, içki yapanlara, sıktıranlara ve hamileha taşıyanlara da bakınız. Taşıyanlara da. Demek ki bir kimse nakdi iş yapıyorsa bunu taşınması gerekiyor. Yoksa Peygamberimizin lanetine hedef oluyor Allah korusun. Ve akile semenaha ve bunun satı da parası yiyenlere Peygamber Aleyhisselam'ın bunlara lanet ediyor sevgili kardeşlerim. İşte tabi daha çok hadis-i şerif var bu konuda. Zaten Mevlam Kur'an'ından buyuruyor. İçki. Yani alkol içkilerin her birisi bu arada tabi kumar dikili taşlar ki saygı amacıyla dikilen taşlar. Önce dikilip saygı edilen taşlar ki taşın şekli ne olsa olsun. Ve fal okları yani şans oyunları ne de bunlar Mevlam buyuruyor. Ricisü min ameli şeytan. Bunların her biri demek ki ricistir, yani necistir, pistir, murdardır. İdrar gibi muhteremler. Abi buyuruyor insan arkasından çıkan pislik var ya, ağır pislik, galis, onun gibi böyle şey. Bir insan aklı başı olan bir kişi sevgili kardeşlerim çıkan idrarı ki tuvalete dökülüyor. Onun tuvaletini alıp da kim onu içebilir tekrar? İçemez tabi diyor. Tişleri bundan böylece. Demek ki gerçekte idrar neyse, tuvaletteki pislik neyse, şarap da odur, rakı da odur, hatta bira da odur. Necistir bunlar da? Aynı pislik bunlar. Hatta İnsanın sağlığı açısından idrardan onlar daha zararlı. Yani kişi tabi milisi almaz kişinin. İnsanın tabi selimi, sağlığını tabi kurabilenmez. Ama şu bir gerçektir. Bir kimse tuvaletteki pis alıp içse haramdır yani. Günahdır, necistir, murdardır. Ama zarar bakımından alkol onun daha zararlı mıdır? Daha arka zararlı. Çünkü önce beyin gidiyor. Beyin. İnsanlık gidiyor. İnsan yapan beyindir. Beyin gidiyor önceden. Bunu seviyor kardeşlerim. İşte elimizden tabii geldiği ölçüde bundan kurtulmamız gerekiyor. Peki bir insan daha önce içmiş. Şimdi ne yapması gerekiyor? Tabii bırakması gerekiyor. Zaten Mevlam buyuruyor. Estağfirullah. Fehel entüm müntehûn. Artık bıraktınız değil mi Mevlam buyuruyor muhtemelen. Haram kılıktan sonra Hazreti Ömer bağırdı. İmtehine ya Rabbi. Hazreti Ömer bağırdı o anda ayet-i kerime gelince. Bıraktık ya Rabbi, bıraktık ya Rabbi. Diye bağırdı. İşte sevgili kardeşim elhamdülillah tövbe diye bir şey var. Güzel Rabbimizin bir ismi de Et-Tevvab. Tevbeleri kabul edici Mevlam. Allah affedicidir. Allah affetmeyi sever. Allah kulun tevbesini kabul eder. Ne zaman? Kul Allah'a sığınırsa, kul tevbe ederse, kul bu kötülüğü bırakırsa. Bırak, israr ediyorsun Allah korusun bunda. O zaman Allah korusun hayatı da gidiyor, dünyası da gidiyor, işi de bozuluyor, ekonomisi sarsılıyor, eşi, yuvası yıkılıyor, çocuğu perişan oluyor. Dünyada bunlar böyle. Dünyada bunlar. Bakınız ahirete de bunlar cehenneme girince ne olacak? Cehenneme girince demek ki cehennemde yanan ne kadar kafirler varsa onlardan akan irinler, kanlar, cerrahlar. Bu arada dünyada fuhuş zina eden, erkek kadınların da o zina ettiği mahallinden akıntı gelecek. İrin, kan, cerrahat ama çok kara, kokulu, pis gelecek, akacaklar bunlar böyle. Hatta diğer cehennemde yananlar bile ondan tiskinecekler muhtemelenler. Öyle olacaklar bunlar. İşte bunu akan bunları irinler, böyle kan cerrahatlar toplayacak bir çukur derede. Tabi cehennem ateş. Muazzam kafa kaynayacak. Buhar olacak. Aşırı kokacak. Zebaniler alacaklar ateşten kaplarla. Kim dünyada alkol içi kullanmışsa ağzına dökecek, açacak ağzına dökecek, ağzına dökecekler. Tabi ağzı yanacak, midesi yanacak, varsa yanacak, kıvranacak, yatacak yerlere kıvranacak. O duruma gelmemek için dünyada kolayı var işte. Kolayı var dünyada sevgili kardeşlerim. Hem kişi sağlığını kurtaracak, işi düzelecek, yuvası huzura kavuşacak, çoğunlukla bir ana babaya kavuşacak muhtemelenler böyle. Hem toplum, hem cemiyet, hem vatan bundan yararlanacak, yararlanacak bundan. Nedir bu da? Hemen içkiyi bırakmaya kesin karar vermek. İçki arkadaşlarından kopmak. O andan kopmasa olmaz ya kardeşler. Tevbenin bir şartı budur. Günah işlediği yerden uzaklaşmak. Günah işlediği arkadaşlarından kopmak şart. Ondan ayrıca kopacak onlar da. Ondan kopacak. Allah-u Teala'ya tevbe edecek. Ya Rabbi ben içkiyi bıraktım ya Rabbi. Sen bana yardım eyle. Sen beni koru ya Rabbi diye Allah-u Teala söz verecek. İçmemeye içkiyi bırakacak. İçkiyi bıraktığı gibi tevbe edeceğine oluyor bu sefer. Bakın sevgili kardeşlerim. Şu Allah'ın rahmetine bakın sevgili kardeşlerim. Şu sonsuz rahmete bakın. Kişi 5 sene içki olmuş, alkol almış, 5 sene içmiş böyle. Parasını vermiş, israf etmiş, haram etmiş, şunu bunu yapmış. Kişi 5 yıl alkol almış. Tevbe etti ama. İçkiyi bıraktı. Pişman oldu yaptığına, içi yandı. Hem alkolden kurtuluyor, hem de içtiği 5 yıllık günahda afılı siliniyor. Bakınız, bakınız. Bak güzel Mevla bakınız be. Yani bu tevbi de geri işliyor bakın böyle. Yani geri doğru bu tevbi işliyor. Kişinin önceki yaptığı yıllarca içtiği alkolün günahı da o da siliniyor. Yani bu kişi mahşere geldiği zamanlar 3 yıl, 5 hatta 10 yıl içki kullanmış. Her alkolün şişini almış ama gerçek tevbi etmiş, bırakmış, içi yanmış, Allah'a yönelmiş. Elhamdülillah mahşerde bu kişiye bundan dolayı çekilmeyecek hiç. Hiç günah kalmıyor bu Peygamberimiz. Allah'ımızın bu sonsuz rahmetten kişi dünyaya yararlanmazsa tabi ölüm anında her şeyi görecek ama işten geçecek orada arkadaşlarım. Allah-u Teala Rabbim yardım etsin. İçenlere de Rabbim onu kurtarsın inşallah. İlahi Teala Fatiha.